جای یارم تر از مقصد انسان توی عشق با هم جشن میگیریم ولی میجنگیم با هدف. میدونی همه ی زندگیم و دادم پای رپ ولی هستم تا تشت و اگه سرمو به با دادم از عشق رپ چشام کور شد میسازم از نو میشنوی حرف منو آرامش من تویی ولی میرم دورتر از این شهر. میدونی همه ی زندگیم و دادم پای رپ ولی هستم تا تشت و اگه سرمو به با دادم از عشق رپ چشام کور شد. صدات میاد با آینه ها نشلوغی سر در آوردم یکی میپرسه اینجا کجاست فقط نگران حالش بده. میدونم با منی پس صدات میاد تا تخت من اون نادمشم تو هم باش آدم پس حرف بزن که پاش باستی همش ادعا حرف تو خالی حرفی داری رک بهم بگو آدم نفرست و هم خواهشن. قلب من شهر بازی نی که را بدم هر آدمی لیاقت داری توش بمون اگه نه مغزم آماده است واسه حرفم. تمرین نکو برو دروغات خریدار نیستم نه حسم و سر قفلی دادم رفت فکر نکن آدمی نه هرچه هم میدونم با منی په این یه حس آمیان است قلب هیچکی تو سینه نی وسط با دفن په نیستم نه نیستم نه اونی که تو فکر میکنی که رسمن بازی و من نمیبازم بیا جلو ببیشن چندی با من کنیف ضعیف غریب بشی اگه حد و مرز نکنی رایت میری بیرون میری بیرون ها. یه جای یارم تر از مقصد انسان توی هرشمه با هم جشن میگیریم ولی میجنگیم با هدف. میدونی همه زندگیم و دادم پای رفت ولی هستم تا تشتر تا اگه سرمو به باد دادم از عشق رفت چشام کور شد میسازم از نو میشنوی حرف منو آرامش من تویی ولی میرم دورتر از این شهر. میدونی همه زندگیم و دادم پای رفت ولی هستم تا تشتر تا اگه سرمو به باد دادم از عشق رفت چشام کور شد. تشنم و پیچیدی به پام پس صرف نزم بشین نگاه لش شدم الان لش کردم معلوم نیست که ای برگردم قفلم منو تو کماس مغزم مثل قدیم نیست رفتارم عوض شدی عوض کردم گله نداره پس ببین ببین واسه درگیر نشو بشی بد میخوری زمین احمق توی من نیستم رپ اکسیژن واسه جسمه روحم آروم رپ تیون میشه با حرفم غلط داره ولی من نرتش بودم توی حرفم بسته بسته درگیر نکن هرکی به پرپام پیچید بد خسته شد از بس برو پر بستم من خستم ولی هستم من تن شهر من مریضه ولی من دکتر این شهر شلوغم متخصص جراحی آرتش بود برای تشناست.